Даволі шкада некаторых крывічанскіх звычаяў жывых яшчэ на пачатку XX стагоддзя. Вось, скажам, імёны. Нас паспяхова прывучылі да, так бы мовіць, агульнасаюзных. Цяпер становішча выпраўляецца, з'яўляюцца янкі, усіславы, вітаў, тэадэлі, францішкі, міхаліны. Ды па-ранейшаму набор імёнаў у школьным класе ў Полацку мала чым розніцца, напрыклад, з уладзівастоцкім. Даўней імёны і ў гарадскіх, і ў сялянскіх беларускіх сем'ях давалі па святцах, царкоўнай кнізе з пералікам усіх святых і іх дзён у календарным парадку. Прыйшоў на свет хлопчык у дзень апосталаў Петра і Паўла. Будзе Пятрусь ці Паўлюк. Нарадзілася дзяўчынка на святую Ганну, наканавана ёй быць Ганусій. Апрача таго, кожнае імя мела звычайна 5 формаў. Нататкі пра гэты звычай пакінуў знаўца нашай старасветчыны Вацлаў Ластоўскі, радзіма якога былы фальварак калеснікаў пад Мёрамі. Зусім малых дзяцей, што бегалі без порткаў, у даўгіх кашулях звалі пяшчотна. Анцік, Гаврык, Петрык, Юрцік. Ды вось хлопчыку надзелі порткі, ён з пістуна стаўся работнікам, пасвіць гусі і куры, скубе пёры, едзе з бацькам у лес ці на поле. Такіх памочнікаў называюць ужо больш самавіта – Антук, Гаврук, Пятрук, Юрка. Калі хлопцы падрастуць і пачнуць хадзіць на вячоркі ды ігрышчы, Пятрук абавязкова ператворацца ў Петруся, Юрка ў Юрася. Набяжыць час жаніцца, пераходзіць з рабяцкага стану ды ў мужчынскую славу, і Пятрусь стане звацца Пятром. Палятуць гады мужывання і баявання, не ў прыкмет падыдзе пара жаніць сына. Нявестка будзе зваць Петра Петрасом, Астапа Асташом, Рыгора Грынём. Вось некалькі такіх поўных імянных ланцужкоў. Александр. Вольцік, Валюк, Алесь, Алехна, Вольша. Уладзімір. Валодзік, Валодзька, Валодусь, Валадар, Валодша. Або Ладзік, Ладук, Ладысь, Ладамір, Ладша. Раман. Ромцік, Рамук, Рамась, Раман, Рамаш. Трохі меней формаў мелі жаночыя імёны. Наська, Настка, Настуля, Наста. Верця, Верка, Вяруся, Вера. Хто захоча адрадзіць гэты звычай сваёй сям'і, нехай знойдзе расійска-крыўскі беларускі слоўнік Вацлава Ластоўскага, а ў ім крыўскі іменнік. У свой час, прааналізаваўшы творчасць полацкіх літаратараў, я прапанаваў увесці паняцце «полацкі менталітэт». Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін падтрымаў гэтую ідэю, адгукнуўшыся на яе аднайменным вершам. Ёсць полацкі менталітэт, ад Юфрасінні, ад Скарыны, ад той абрынутай адрыны, дзе сон шукаў свой сонны след, ад Полацку пачаўся свет. Пра небачолах кажам, з нашых, ёсць Беларусь, а гэта значыць, ёсць полацкі менталітэт. Пасля перагляду царскімі ўладамі дакументаў і масавага пазбаўлення шляхецкіх правоў дваранства на Полаччыне складала ўжо не такую, як за часамі Рэчы Паспалітай, але ўсё адно вельмі значную долю насельніцтва. Віцебскі генерал-губернатар у 1840 годзе дакладваў міністру ўнутраных справаў, што ў губерні налічваецца 5106 дваранаў, якія маюць сялянную маёнткі, 14875 зямлёю і 5761 безмаёнткавец. Высший круг дворянства вообще отличается той образованностью, которая в некоторой степени уравнивает все просвещенные сословия Европы. Дворянство среднего разряда также довольно образовано. Прямая искренняя приверженность к правительству и самостоятельные достоинства русского характера встречаются весьма редко и служат исключением. Большая часть дворянства, будучи польского происхождения, сохраняет свою нацию и чуждается всего русского. Апошнія губернатаравы словы вымагаюць удакладнення. Мясцовую шляхту нельга называць польскай. Яна, хоць і гаварыла пераважна па-польску, была мясцовага паходжання, ніколі не захоплівала гэтыя зямлі, а наадварот, бараніла яе ад ворагаў, паўставала супроць акупантаў, добра ведала беларускую мову, фальклор і традыцыі народу. Гэта былі вальналюбныя гасцінныя людзі, якія ўмелі ваяваць і любілі добрую застоліцу. Баюся, што не скажу пра шляхецкі стол лепей, чым Владзімір Караткевіч у дзікім паляванні караля Стаха. Нема хіба што такіх полацкіх, не толькі шляхецкіх страваў, як вараная бульба з бруснічным варэннем і малочны суп з ляшчом. А таксама папулярныя на Полаччыне палёнкі, гарачая трунку з палёнай гарэлкі журавінавы мёду. Славіўся некалі і мёд-трайняк полацкіх езуітаў. Адзін з герояў шляхціча Завальні з цёплым пачуццём згадвае айца Папе, якому быў даручаны нагляд за вінным склепам. Там, у зацісным кутку кляштару, стаялі велізарныя дубовыя бочкі з выдатным старым мёдам, кухаль якога адразу вылечваў любую прастуду. У маёнтку Красуты, па дарозе з Полацку на Невель, мастак Захарава аглядаў, як ён піша, выдатную карцінную галерею са шматлікімі арыгінальнымі палотнамі. Самым каштоўным у гэтым мастацкім зборы было выразанае з косці распяцце, якое, па словах гаспадара, палковніка А.І.К., на жаль, падарожнік падае толькі ініцыялы, належала французскай імператрыцы Жозефіне. Затым Захарова апісвае срэбны сервіз, на кожнай рэчы якога замест кляйма быў партрэт Напалеона. Гэтыя рарытэты палковнік вывез у 1814 годзе з Парыжу, дзе тады знаходзіліся расійскія войскі. Апрача галерэі А.І.К. ганарыўся цудоўнай бібліятэкай. У шляхецкіх дамах чыталі збольшага польскую літаратуру. Аматары прыгожага пісьменства выпісвалі з Петербургу і з Вільні штогоднікі «Незабудка» і «Рочнік літарацкі». У другім нумары «Рочніка» за 1844 год быў надрукаваны урывак з «Гісторыі в легендзе» – роману жыццяпісу, прысвечанага святой Ефрасінні. Ён належаў пяру Міхала Борха, уладальніка недалёка ад Полацку маёнтка Прэлі, Дынабурскага павету. Выбраны ў 1850-м маршалкам шляхты Віцебскай губерні, Борх займаўся і гісторыяй Вялікага княства Літоўскага. Перакладаў на французскую Адама Міцкевіча, выдаў у Вільні па-польску кнігу «Два словы пра дзвіну». Паўтара сотні падпісчыкаў меў у прыдзвінні яшчэ адзін польскамоўны альманах сярэдзіны 19-го стагоддзя «Рубон». Як мы памятаем, гэта старажытнае найменне дзвіны. Назва альманаху вызначала і кола аўтараў. Першы нумар «Рубону» адкрываўся праграмным вершам фалькларыста і грамадскага дзеяча, а з 1880 году віцебскага губернскага маршалка Ігната Храпавіцкага. Верш называўся «Дзвіна» і павінен быў будзіць беларусаў. У цемры схованая рэчка спачывала, цяпер глыбокія зноў замуціла хвалі, стары «Рубон» прачнуўся і зірнуў далеч, а зваўся быццам бура громіста сказала: «Мой дзень, хто ж вас ад сну мерцвяцкага абудзіць? Чакаю, шмат чакаць, лятуць гады, стагоддзі, канец іспытам нашым так і не прыходзіць. Ах, як за безнадзейнасць мучыць тут і нудзіць! Лявілі і нёмна, чутны бардаў спевы, над віслою паўсталі расквітнелі сёлы, а тут пустэча, цішыні глухой рассевы, як збеглі ад мяне гурты сыноў вясёлых». 1843 годам датаваны і напісаны Храпавіцкім у роднай вёскі Каханавічы Дрычынскага павету нарыс «Погляд на паэзію беларускага народу», які таксама з'явіцца ў «Рубоне». Старэйшы сучаснік аўтара «Дзвіны» Яна Носка аддаваў перавагу іншаму метаду пашырэння ўласнай паэтычнай прадукцыі. Замест публікацыі чытаў яе ў прыдзвінскіх корчмах. Яго кнігу «Полацкія піяры» выдадуць толькі пасля смерці паэта ў 1828-м, але немудрагелістыя, шчырыя вершы Аноскі будуць згадвацца пры кухлях і чарках і ў часы «Рубону». Адукаваная публіка добра ведала імёны Яна Чачота і Тамаша Зана, сябро Адама Міцкевіча і таксама паэтаў-рамантыкаў, што служылі ў 1830-1840-е гады ў Лепелі. У полацкіх дамах з'яўляліся першыя ластаўкі новай беларускай літаратуры, творы Яна Барщеўскага, паэмы Тараса на Парнасе і Інеіда на выварат, вершы Вінцука Дуніна Марцынкевіча і Владіслава Сыракомлі, адзін з якіх «Добрыя весці», напісаны ў рэвалюцыйны для Еўропы 1848 год, гучаў так: «Заходзіць сонца пагоднае лета, вее вецер з заходніх нябёс. Здароў будь вецер з далёкага света, добрыя весці да нас ты прынёс. Там на захадзе праліваюць кроў, б'юцца для славы, свабоды і чэсці, і робяць вольных людзей з музыкоў. Эй, згіне вораг, як Бог нам паможа, за нашу крыўду, за горкі нас жаль, запяём песню хваліць цябе, Божа, лягчэй будзе сэрцу, як згіне маскаль. Земля ты наша, земля ты святая, радзі нам збожжа ды судзі пажаць. Не прыдзе вораг з маскоўскага краю на магазын наша зерня браць». Пісьменнік Ваніслаў Савіч-Заблоцкі, родам з Дзічынскага павету, прыгадваў, што ў 1868 годзе згуртавалася кола маладых шляхцячаў, якія, даўшы кожны па 100 рублёў та й болей, зафундавалі ў Пецербургу крывіцкі вязок. Суполка, паводле задумы яе заснавальнікаў, мелася распрацоўваць беларускую мову ў якасці літаратурнай, выдаваць на ёй кніжкі, адчыняць беларускія школы, спрыяць развіццю беларускай навукі. Сталі падгатаўляць мы беларускую слоўніцу, сабіраць песні чарналюда, капіць матэрыялы па гісторыі нашага руства. Я пісаць меў з Полацку. Але ўлады хутка разгледзеліся, куды дзьме вецер. Вязок прыкрылі, а яго сродкі пусцілі на ўмацаванне ў северо-западным краі праваслаўе. У апошні чвэрці 19 стагоддзя у маёнтку Ухвішча Лепельскага павету, цяпер гэта Полацкі раён, служыў аканомам беларускі паэт Фелікс Тапчэўскі, што пісаў пад псеўданімам Хвэлька Срукшэніц. У змагарным 1863 ён са зброяю ў руках з'явіўся на зборны пункт паўстанцкага аддзела Отана Грабніцкага ў Бікульнічах, якія былі зусім блізка ад роднага паэтава фальварку Будзішча. Уладам не ўдалося давесці ўдзелу Тапчэўскага ў барацьбе, яго вызвалілі з-пад арышту, пакінуўшы пад наглядам. Голас ліры Хвэлькі Срукшэніц быў надзвычай блізкі да паэтыкі аўтара Тараса Напарнасі, што дало некаторым літаратуразнаўцам падставы назваць Тапчэўскага стваральнікам гэтага шэдэўра, хоць апошнія даследаванні і не пацвярджаюць такой версіі. На месцы колішняга родавага гнезда Тапчэўскіх сёння вы пабачыце адно некалькі старых ліпаў. А вось паэтава магіла з помнікам захавалася ў вёсцы Глыбачка на Ушатчыне да сёння. З мястэчка Кублічы Лепельскага павету паходзіў пісьменнік-дэмакрат Арцём Вярыга-Дарэўскі, паўстанец 1863, сібірскі высланец, аўтар першага перакладу на беларускую мову паэмы Міцкевіча «Конрад Валенрод», уладальнік славута альбому, дзе пакінулі запісы Уладзіслаў Саракомля, Адам Кіркор, Вінцэс Каратынскі, Вінцук Дунін Марцынкевіч, Александр Рыпінскі. У маёнтку Іванаўшчына таго ж павету прыйшоў на свет кампазітар і збіральнік музычнага фальклору Антон Гріневіч. Жывучы ў Пецербургу, ён уваходзіў у выдавецкую суполку «Загляне сонца і ў наша ваконца», заснаваў уласнае выдавецтва, якое выдала блізу 10 беларускіх кніжак амаль 30-тысячным агульным накладам. У 1925 Антон Гріневіч вернецца з Вільні, дзе працягваў сваю кнігавыдавецкую справу ў Савецкую Беларусь. Будзе сакратаром музычнай секцыі «Інбелкульту» і старшынём песеннай камісіі, будзе запісваць на Полаччыне народны мелас. НКВД палічыць, што гэта больш чым дастаткова да арышту ў 1933 і расстрэлу ў 1937.